Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 19 października, minęła szósta. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Cztery osoby zginęły w karambolu na gdańskiej obwodnicy. Zderzyło się ponad 20 samochodów. Wspólne opodatkowanie, ale brak możliwości adopcji. Jest projekt o związkach partnerskich. Mieszkańcy Mazur zbierają kasztany. Chcą pomóc choremu onkologicznie 5-letniemu chłopcu. Tragiczny karambol na południowej obwodnicy Gdańska. Po 23:00 zderzyło się ponad 20 samochodów. Kilka aut stanęło w płomieniach. Zginęły 4 osoby, a 12 zostało rannych. 8 trafiło do szpitala. Do wypadku doszło w miejscowości Borkowo na remontowanym odcinku drogi S7 w kierunku Gdyni. Mówi Polskiemu Radiu Karol Okościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. W tej chwili na miejscu zdarzenia pracują nadal policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wykonują oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczają ślady. W tym tragicznym zajściu z udziałem 22 pojazdów niestety śmierć poniosły 4 osoby, a 12 osób zostało rannych. Zatrzymany został 37-letni kierowca ciężarówki, który według wstępnych ustaleń najechał na tył samochodów. Na czas pracy policjantów i służb ratowniczych ruch w miejscu karambolu jest wciąż całkowicie zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na węźle Gdańsk-Lipce w stronę Gdyni policjanci zorganizowali objazd drogą krajową nr 91. W kierunku Warszawy ruch trasą S7 odbywa się bez utrudnień. Projekt ustawy o związkach partnerskich trafił do konsultacji. Nie ma w nim przepisów o przysposobieniu dzieci. Według ministry do spraw równości Katarzyny Kotuli to kompromisowy krok do tyłu. Projekt przewiduje między innymi rejestrację związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, możliwość przyjęcia wspólnego nazwiska, dostęp do informacji medycznej, kwestie prawa do decyzji o pochówku, wspólność majątkową. Nie ma mowy o przysposobieniu dzieci, na co nie zgadzali się ludowcy. Jest za to zapis o tak zwanej małej pieczy, mówiła ministra Katarzyna Kotula. Tu faktycznie zrobiliśmy taki krok do tyłu, krok kompromisowy i zdecydowaliśmy się na zapisy tylko o małej pieczy. Właściwie są to rozwiązania, które głównie będą służyły tak zwanym rodzinom zrekonstruowanym w parach hetero, kiedy mamy dwa małżeństwa, które się rozwodzą. Ministra zaznaczyła, że projekt zmienia ponad 250 innych ustaw. Chyba w samej sferze dotyczącej ochrony zdrowia tych ustaw jest ponad 25. Katarzyna Kotula przypomniała, że Polska musi ustawowo uregulować sprawę związków partnerskich, choćby z uwagi na wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest nowe podejście do problemu migracji w Unii Europejskiej, przyznaje premier Francji. Michel Barnier mówił o tym podczas spotkania z włoskimi władzami na francusko-włoskiej granicy. Pozytywnie ocenił fakt, że problem migracji stał się, jak to ujął, przedmiotem wspólnego zainteresowania unijnych państw. Nawiązał też do stanowiska Polski w sprawie ograniczenia prawa do azylu. Zauważmy, z jaką zaciekłością premier Polski wypowiada się na temat problemów, z którymi się mierzy. Wszystkie kraje mają do czynienia z tym pytaniem i podchodzą do tego razem z nowym spojrzeniem, z dala od sporów i ideologii. Michel Barnier chce zaostrzyć francuską politykę migracyjną. Sondaże wskazują, że domaga się tego ponad 70% Francuzów. 11 ton kasztanów udało się już zebrać na Mazurach, gdzie trwa akcja pomocy choremu onkologicznie chłopcu z Pisza. Kasztany zostaną sprzedane koncernowi farmaceutycznemu. Pieniądze wspomogą leczenie 5-letniego Antosia. Akcję zorganizował dzielnicowy z Białej Piskiej Adam Trzonowski. Antoś choruje niestety na złośliwy nowotwór mózgu. Potrzebne są pieniążki na jego leczenie, no już tylko za granicą. Dlatego zbieramy, aby mógł kontynuować leczenie. Kasztany można jeszcze do 31 października dostarczać do Komendy Powiatowej w Piszu, do komisariatów w Białej Piskiej, Lucianym, Nidzie, Pożyszu. Im więcej zbierzemy, tym więcej pieniążków będziemy mieli dla Antosia. W akcję zaangażowały się przedszkola, szkoły, firmy i osoby prywatne z kilku mazurskich miejscowości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda jak na 19 października znakomita, będzie niemal bezchmurnie, tylko po południu i tylko na południu i na zachodzie okresami zachmurzy się, ale tylko umiarkowanie. Na razie zimno, przenikliwie nawet, zmarzłem na kości jadąc do pracy, ale potem będzie lepiej. W Warszawie teraz 5 stopni, tylko 3 w Suwałkach, 4 w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, 5 poza Warszawą w Białymstoku i Gdańsku, 6 w Olsztynie, Zakopanem, Bydgoszczy, Toruniu i Łodzi, 7 w Kielcach, 8 w Opolu i Wrocławiu, 9 w Poznaniu i Koszalinie, do 10 w Zielonej Górze i dalej na północ w Gorzowie i Szczecinie. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. 5,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Na 3 najbliższe godziny w porannym ZD3 zapraszamy we czwórkę. Olga Szućko audycję realizuje. Bartosz Bielecki ją przygotował. Stanisław Perzyna czuwa przy naszym telefonie. Od razu przypominamy numer do nas 122 i 7 trójek w każdej sprawie. Na razie poproszę o meldunki po przebudzeniu. Dlaczego państwo nie śpią tak wcześnie, ciemno i zimno na razie, a państwo na nogach? Proszę dawać znać dlaczego. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszamy do 9. 11 minut po godzinie 6. Co przygotowaliśmy na dziś? Za kwadrans będziemy jak zwykle w sobotę o tej porze za oceanem. Jan Pachlowski opowie o filmie The Apertens, który przedstawia karierę biznesową Donalda Trumpa w latach 70. i 80. To najnowszy obraz z serii wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych pełnych kontrowersji. Potem sprawdzimy, jak było na spotkaniu z Jolantą Kwaśniewską, byłą pierwszą damą. Odwiedziła nas wczoraj w studiu Agnieszki Osieckiej w Trójce. Spotkanie podobno bardzo udane. Po 7 porozmawiamy z Małgorzatą Jaszczołt z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi o tym, jak dawniej poprawiano głównie kiszonkami odporność. Wchodzimy przecież z pełną siłą w czas infekcji. U nas co drugi chory w radiu. Także po 7 odwiedzi nas Wiktor Strumiło, znany dobrze z naszej anteny Śmiałek, który latem spłynął niemal całą Wisłę Szkutą Wiślaną. Po 8 w studio zameldują się wspaniałe dziewczyny pasjonujące się tańcem irlandzkim. Małgorzata Graś-Cieślak, dwukrotna mistrzyni Europy Maria Jagaciak i nasza redakcyjna koleżanka, która przed tygodniem prowadziła tę audycję, Monika Suszek. Po 8 także konkurs z kapitalnymi nagrodami od Flyspota i jeszcze jeden gość na zakończenie, Konrad Czechowski, dyrektor przedszkola w podwarszawskich Starych Babicach, który wychowuje dzieciaki w sposób niecodziennie inspirujący. Naprawdę. Proszę z nami zostać co najmniej do 9. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Pytamy, dlaczego państwo nie śpią bladym świtem. Wiem, że są już tacy, którzy do nas pozwolili sobie zatelefonować, ale posłuchamy ich po piosence. Need somebody like you, with the right tools, that understands me like blues. Just want you and that's all, got me feeling like ooh. Baby, I'm your plaything, we want the same thing. Pick up all my pieces and then after you remain. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Pytaliśmy, dlaczego państwo nie śpią tak wcześnie. Jadę do mojego kochanego synka, który jest oddalony ode mnie prawie 400 km. Mam rzadko możliwość go spotykać i nie mogę się doczekać, żeby go spotkać. Dlatego wstaję rano i od 3 godziny prawie jestem w podróży, żeby móc go uściskać, móc go przeczulić, móc wyjść z nim na spacer, bawić się, poczuć, jak to jest być ojcem. Ale pan pięknie mówi o tej miłości do syna. Proszę go tam wytarmosić od nas. Coś mi się wydaje, że to jeszcze mały synek. Mój już ma 14 lat, już bawić się ze mną specjalnie nie chce, właśnie mnie przerósł. 22 i 7 trójek w każdej sprawie, ale na razie w takiej, dlaczego państwo zerwali się bladym świtem i słuchają trójki. Minut po godzinie 6 to dobry moment, żeby przenieść się za ocean. Żaden film z jesiennego kalendarza nie wywołał tylu kontrowersji przed premierą, co Wybraniec. To biografia wczesnych lat biznesowej kariery Donalda Trumpa. Obraz trafił do kin w bardzo gorącym okresie, bo w trakcie kampanii prezydenckiej, pewnie nie przez przypadek. I o tym opowie Jan Plachlowski prosto z Florydy. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się nisko. Rzeczywiście bardzo dużo się na ten temat mówi, to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, także na całym świecie, bo wszyscy się zastanawiają, jak ta produkcja, jak ten obraz może wpłynąć przecież na trwającą, bardzo tutaj zaciętą kampanię. Tylko państwu powiem, że sondaże te ostatnie, ogólnokrajowe, wskazują 50% poparcia dla Kamali Harris, 49% dla Donalda Trumpa. Czyli wszystko jest, jak my to, Krzysiu, lubimy w języku sportowym mówić, o błysk szprychy. Tak jest, o błysk szprychy. Tego wyścigu. Tak, ale przejdźmy do tego filmu, bo to jest bardzo ciekawe takie zjawisko socjologiczne też. Oczywiście sztab wyborczy Donalda Trumpa ostro skrytykował ten obraz, nazywając go czystym, złośliwym zniesławieniem i śmieciem, i tutaj wysłano też producentom list z żądaniem wstrzymania debiutu październikowej prezentacji w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście odbiło się bez żadnego echa. Można tutaj pójść do kin w Stanach Zjednoczonych i ten film zobaczyć, ale też tutaj trzeba być zgodnym, że w wielu tak też kina kinach ten film nie jest pokazywany. Reżyser Ali Abbasi twierdzi, że nie miał tutaj zamiaru robić takiej politycznej afery na temat byłego prezydenta. W wywiadzie Abbasi powiedział, że uważa, że właśnie wybrańcu przedstawia kandydata Partii Republikańskiej nie jako taką karykaturę skorumpowanego polityka, bohatera czy kogokolwiek innego, co można by było oglądając ten film pomyśleć, ale chce go pokazać przede wszystkim jako człowieka. I tutaj twórca uważa ten film za taką esencję amerykańskiego studium charakteru. I co jest też ciekawe, bo reżyser urodził się w Teheranie, ale na co dzień mieszka w Kopenhadze. W takim samym tonie wypowiada się też znany krytyk filmowy z Chicago, członek Stowarzyszenia Chicagowskich Krytyków Filmowych i wykładowca sztuki filmowej na Chicagowskim Uniwersytecie Loyola Zbigniew Banaś. Posłuchajmy. Jeżeli chodzi o wpływ tego filmu na kampanię wyborczą, to sądzę, że będzie on raczej niewielki. To jest związane z kilkoma kwestiami. Po pierwsze, ten film rzeczywiście trafił do kin, ale nie cieszy się aż tak dużą popularnością. Wygląda na to, że zwolennicy Trumpa nie będą go oglądać, a przeciwnicy Trumpa również nie będą go oglądać, bo ten temat już znają i ich właściwie nie interesuje. Sam Trump i jego ekipa mówili o tym, że nie chcą dopuścić do pokazów tego filmu w Stanach Zjednoczonych, ale jak przyszło co do czego, to żadnych pozwów nie złożyli. Ten film w sumie bez większych problemów trafił do kin. Bardzo dobra kreacja Sebastiana Stana w roli młodego Trumpa, jeszcze lepsza chyba Jeremy'ego Stronga jako owego prawnika Roya Cohna. Wydaje mi się, że najlepszym punktem widzenia na ten film jest jednak nie doszukiwanie się szczegółów biograficznych, ale raczej ta sylwetka psychologiczna, o której mówiłem i o której jest w tym filmie bardzo dobrze zaznaczona. Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohen. Thank you so much. Donald who? Co ciekawe, bo mówimy tutaj o tytule polskim Wybraniec, ale tłumacząc w takim wolnym właśnie przedstawieniu angielskiej wersji, to bardziej tutaj w Stanach Zjednoczonych ten film nosi tytuł Uczeń czy nawet Czeladnik. Ale jesteśmy przy polskim tytule. Wybraniec właśnie przedstawia tutaj drogę młodego Trumpa na szczyt nowojorskiej branży nieruchomości pod okiem bezwzględnego prawnika i doradcy właśnie wspomnianego przed chwilą Roya Cohna, który uczy tutaj swojego ucznia takich nawet, jak to się podkreśla, makiawelicznych, mrocznych sztuk polityk siły. W finale Trump wywindował się też na takiego samozwańczego mistrza Manhattanu. A zdaniem NBC News film maluje taki często miażdżący portret Donalda Trumpa, stąd pewnie te protesty jego sztabu, bo w jednej z drastycznych scen postać Trumpa molestuje seksualnie swoją pierwszą żonę Iwanę Trump po zaciętej kłótni. Co ciekawe, Iwana Trump w swoim zeznaniu rozwodowym z 1990 roku twierdziła, że mąż dopuszcza się wobec niej właśnie takich rzeczy, ale w czasie procesu złagodziła jednak swoją wersję. Film też przedstawia również wysiłki wspomnianego prawnika Cohna, by bronić firmy zajmującej się nieruchomościami rodziny Trumpów przed federalnym pozwem o dyskryminację w mieszkalnictwie na początku lat 70. i małżeńskimi zdradami postaci filmowej Donalda Trumpa. Stąd w tak właśnie takim bardzo gorącym okresie jest on pokazywany, ale jest już w Stanach Zjednoczonych pokazywany od kilku dni i oprócz drobnych protestów na razie nie wpływa specjalnie na kampanię. Kampania, która jest bardzo zacięta i przypomnę Państwu, że te ostateczne głosowanie na amerykańskiego prezydenta już niedługo, bo 5 listopada, parę dni pewnie będziemy musieli po tym głosowaniu poczekać, kto zostanie prezydentem, bo ten wynik będzie, tak jak to podkreślamy, łeb w łeb z języka sportowego albo błysk szprychy. Wszystko wskazuje na to, że tak będzie, ale też właśnie staramy się Państwu w naszej Radiowej Trójce przedstawić tą kampanię z takiej innej strony, także filmowej. W związku z tym, że z Janem Pachlowskim znamy się i przyjaźnimy od kilkunastu lat, zapytałem Jana, kto jego zdaniem wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Janek zasugerował zwycięstwo jednego z kandydatów, ale nie powiem, którego oczywiście, i on się z reguły nie myli. Janku, bardzo ci serdecznie dziękuję, bo nie mylisz się z reguły, bo przy poprzednich wyborach, gdy cię pytałem, kto wygra, to wówczas rzeczywiście zwyciężał ten kandydat, na którego stawiałeś. Także trzymam kciuki, żeby tym razem zwyciężył również ten, na którego postawiłeś. I powiedz, ale my jesteśmy tutaj w Trójce niezależnie. O, tak. Absolutnie tak. Powiedz jeszcze, bo jutro słyszymy się w trzeciej stronie medalu, co przygotowałeś dla trójkowych kibiców na niedzielne popołudnie. Rusza Liga NBA, najpopularniejsze i najbardziej znane, lubiane No i najlepsze koszykarskie rozrywki na świecie z naszym Jeremim Sochanem. Ten dla niektórych koszykarski cyrk, lubię to określenie, wraca właśnie tutaj do hal amerykańskich. Będziemy Państwu opowiadać trzeciej stronie medalu, to już jutro, czego możemy się właśnie po tym nowym sezonie spodziewać, a bliżej wyborów, ja już teraz Państwa zapraszam, bo przyjrzymy się właśnie też w trzeciej stronie medalu, ale tutaj tym wyborom właśnie od strony sportowej, jak sportowcy i jakich dyscyplin wspierają właśnie poszczególnych kandydatów, bo to są bardzo ciekawe kwestie. Na podsumowanie powiem, bo amerykańscy prezydenci to są fani sportu. Donald Trump gra w golfa, Joe Biden gra w golfa i jeździ na rowerze. Donald Trump grał przecież w koszykówkę, przepraszam, Barack Obama grał przecież w koszykówkę, także biegał, bardzo lubi piłkę nożną, on był zresztą ambasadorem tutaj najpierw promowania jeszcze Mistrzostw Świata, jak Stany Zjednoczone chciały zorganizować tą imprezę w 2022 roku, wtedy Stany Zjednoczone przegrały z Katarem, myślę tutaj o Bill Clintonie, tak więc amerykańscy prezydenci sportem stoją i o tym opowiemy zaraz przed wyborami w trzeciej stronie medalu. Wystarczy, Janka, uszczypnąć o kwestię sportowej, rozpędza się i mówi bez stawiania kropki. Janku, ale musisz to sprawdzić, jaką sportową przeszłość miała Kamala Harris, bo na pewno tam wątki sportowe także były, ale to już teraz nie będziemy o tym rozmawiać, bo jesteśmy wystarczająco długo na antenie. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Kładź się spać, bo u ciebie dochodzi w pół do pierwszej w nocy. Dobrze myślę. Ale to nie ma znaczenia dla korespondenta z zagranicy. Tu po prostu trzeba funkcjonować w dwóch czasach. Polskim i amerykańskim. Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Pachlowski, do usłyszenia. Dziękuję. 22 minuty zostały do godziny 7. To Trójka i poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Numer telefonu do nas 227 Trójek. Na razie pytamy Państwa o to, dlaczego Państwo już na nogach. Meldujemy się z trasy z Bieszczady. Zapowiada się piękny dzień. Natomiast myślami jesteśmy z wszystkimi, którzy biegną dzisiaj bieg Łemkowy na Ultra Trail. Szczególnie z Marcinem, który już od 5 godzin na trasie na dystansie 150 km. W związku z tym, że bieganie jest bardzo bliskie mojemu sercu, ja też bardzo serdecznie pozdrawiam i mocno trzymam kciuki za wszystkich, którzy dzisiaj rywalizują w Łemkowy na Ultra Trail. Bieszczady o tej porze roku przy takiej pogodzie i dla biegaczy są zjawiskowe. Oni czasami mają podczas tych takich dystansów ultramaratońskich, czy no nieco krótszych czas, żeby przestanąć i zachwycić się pięknem Bieszczad. Ja tydzień temu byłem na ultramaratonie bieszczadzkim i przyglądałem się temu z boku, nagrywając rozmowy z biegaczami, jak wygląda ich wysiłek, dlaczego, co ich inspiruje. O tym opowie m.in. Konrad Czechowski, dyrektor przedszkola, którego poznałem właśnie przed tygodniem w Bieszczadach. On zawiaduje przedszkolem w sposób niecodzienny, ale to po godzinie 8. 22:07 Trójka, pan dlaczego nie śpi? Nie śpię dlatego, że ze swoją dziewczyną Adrianną robię chleb. Mamy mikropiekarnię i dla nas godzina 3, 4 czy 6 to jest już godzina pracy. No pachnie mi ten chleb. Jestem ciekawy, jak on smakuje. A pani dlaczego już na nogach? Wstaję zazwyczaj o 4, a od 5 do 6 to jest mój czas na moją praktykę jogi. Także dlatego. Wspaniale, naprawdę wspaniały pomysł na rozpoczęcie dnia. Często mówię panom, którzy tak z takim pewnym, no nie wiem, niedopowiedzeniem czy brakiem szacunku podchodzą do jogi. Panowie, idźcie chociaż raz na zajęcia z jogi, zobaczycie, jakie to jest wyczerpujące, jakie to jest potwornie trudne i jak bardzo przydaje się przy uprawianiu innych sportów. 22:07 Trójek w każdej sprawie, chociaż właściwie teraz ciągle pytamy o to, dlaczego państwo już na nogach, dlaczego państwo nie śpią. A teraz będzie Brodka z Rosalie. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi, tak co noc. Przed nimi tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mnie zostało do godziny 7:22 trójek. Ja po prostu wstaję wcześniej rano, bo widzę piękny wschód słoneczka. Zaczynam modlitwą dzień i tak cały czas do przodu. Alleluja i do przodu. Alleluja i do przodu. 22,7 trójek. Dlatego nie chcę, bo wracam właśnie z lubińskiej giełdy, wiadomo, noc tyłowy, dlatego trzeba w nocy wstać, żeby coś zarobić. I chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich siechni. My też pozdrawiamy. 22,7 trójek. 52 lata wstaję o godzinie 5. To jest kwestia przyzwyczajenia. Od 72 roku, od kiedy byłem w wojsku i po wojsku, już tak do pracy wstawałem. Ci, którzy znają się na długowieczności, mówią, że rutyna w życiu to nic ważniejszego po to, żeby żyć długo i w dobrym zdrowiu. I pan hołduje tej zasadzie. 22,7 trójek. Proszę dawać znać, dlaczego państwo już na nogach, ale teraz zmieniamy temat. Pierwsza dama to tytuł nowej książki, w której Jolanta Kwaśniewska opowiada Emilii Padoł o swoim życiu. Wczoraj obie panie odwiedziły trójkowe studio imienia Agnieszki Osieckiej. Podczas spotkania nie brakowało anegdot, pytań od publiczności, ale też momentów wzruszenia, a zaczęło się następująco. No, przypomnij sobie wszystkie wiadomości geopolityczne, które nam się przydadzą. Ważna dekada, 1995-2005. Studiowałeś wtedy chyba, politologię? Trzy, już. Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Szymowska. I Michał Łagasz, dobry wieczór. Zaskoczyła mnie taka dobrze pojęta bezpośredniość byłej pierwszej damy, duży dystans wobec samej siebie i męża i też taka ogromna szczerość w opowieści o tym, jak naprawdę niełatwym procesem było stworzenie czegoś na kształt urzędu pierwszej damy. Taka otwarta do ludzi, prostym językiem, do mnie dotarła. Fantastyczne spotkanie, naprawdę. Bardzo takie luźne i otwarte. Jestem pod dużym wrażeniem. No, ja na przykład dygnęłam, kiedy pierwszy raz spotkałam. No, wiele osób dyga, słuchaj. I to było na poziomie ciała, nie na poziomie jakiegoś planu. Który moment tego spotkania gdzieś najbardziej panią tutaj poruszył? To są zawsze te pytania związane z rodziną. Jolanta Kwaśniewska, pierwsza dama w latach 1995-2005. Związane z moją mateńką, bo tak na nią zawsze mówiłyśmy, z moimi siostrami, ponieważ mama odeszła niespodziewanie, a ja byłam młodą dziewczyną, także te emocje ciągle we mnie są i wtedy, kiedy o mateńce opowiadam, to zawsze to porusza jakąś taką bardzo czułą strunę we mnie. Co czytelnik, który dopiero chciałby zapoznać się z tą książką, przede wszystkim w niej znajdzie? Znajdzie w niej całą Jolantę Kwaśniewską. Emilia Padoł, autorka książki Pierwsza Dama. I myślę, że nie ma lepszej rekomendacji. Da się opisać całą Jolantę Kwaśniewską? No okej, dobrze. Tutaj padnę za chwilę ofiarą z mojej śmiałej tezy. Myślę, że jesteśmy tego blisko. No, książka jest naprawdę takim wielowymiarowym portretem. Bardzo mi na tym zależało. Myślę, że jesteśmy blisko tego. Pojechałem na koncert The Rolling Stones. Stoimy na stadionie śląskim w Chorzowie. Leci jakiś śmigłowiec. I ludzie mówią, Rolling Stonesi nie wyjdą, dopóki prezydentowa Kwaśniewska nie przyleci tym śmigłowcem w Polsce. Nieprawda, przyjechał, nigdy nie leciał. Czy wypaczy pani Michałowi Nogasiowi rozsiewanie plotek na pani temat? że przyleciałam helikopterem. Nie, ja myślę, że to takie śmieszne, gdzieś tam ktoś coś takiego powiedział. Wybaczę, fantastyczny dziennikarz, ogromnie cenię, poważam. To była wielka przyjemność z tego spotkania naszego. Z ochotą teraz będą panie po prostu zaczytywać się do poduszki? Tak, są teraz jesienne wieczory i to jest na pewno lektura, którą w najbliższym czasie przeczytam. O tym wszystkim wkrótce będą mogli usłyszeć nasi słuchacze na antenie, bo zapowiadamy, że będzie retransmisja. Tę ciekawą relację ze spotkania z Jolantą Kwaśniewską przygotował Bartosz Bielecki, którego widzę za szybą. Ja Jolantę Kwaśniewską kojarzę z Igrzyskami Olimpiad Specjalnych od wielu lat i przez wiele lat była zaangażowana właśnie w promowanie idei sportu osób, zwłaszcza młodych, z niepełnosprawnością intelektualną. Michał Olszański, mój radiowy ojciec, który przez wiele lat pracował w Trójce, przyjaźnił się z Jolantą Kwaśniewską i zawsze opowiadał, jak wspaniale angażuje się właśnie w Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Bardzo dziękujemy Bartkowi za te relacje. Teraz gramy, teraz co będzie? Krzysiek Zalewski. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf, niczego nie żałuję. Czas ani dnia nie zmienił. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. With your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my day. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature, I got me a therapist to tell me there's other men I know more than I just want you. If I can't have you, no one will. I might kill my ex, not the best idea. Prawda, że SZA śpiewa pięknie? 22 i 7 trójek, dlaczego pan się zerwał tak wcześnie? Ja a propos audycji o porannym wstawaniu, bo ja natomiast wstaję o 4.15, dlatego że nabrałem kilka kilogramów i żona kupiła mi psa na spacery. Starszy syn trenuje pływanie i codziennie o 6 melduje się w wodzie, a dzisiaj jest sobota, powinienem spać, ale starszy syn pojechał na zawody pływackie do Ciechanowa, a młodszy syn na turniej koszykówki do Piaseczna. Także serdecznie pozdrawiam nawet Stegierniewicę i ósemkę Skierniewicę i całą radiową trójkę. My pana też serdecznie pozdrawiamy i bardzo lubimy, jak młodzi ludzie uprawiają sport. Ja będę to zawsze podkreślał. Nie ma lepszego wychowawcy dla młodych ludzi niż właśnie sport. 8 minut zostało do godziny 7. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Za 8 minut będzie serwis. A kilka minut po 7 wiadomości sportowe. Kibice Lechii Gdańsk budzą się dzisiaj w marnych nastrojach. Mieszam czarne puszcze na złotym grabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy